राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 30 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम अपने घर में है, ये भूल है। हम संसार में है, ये भूल है। अपने घर में ही है हम, जो परमात्मा के अंश है, परमात्मा से अभिन्न है, परमात्मा चरणों में है, भगवान के शरण में है, तो अपने घर में ही है। भगवान सब जगह परिपूर्ण है, जगह सब जगह नहीं है, संसार सब जगह नहीं है। जैसे घट निर्माण शक्ति से घर घटके बनाने की शक्ति चीनी मिट्टी हो सकती, चीनी मिट्टी में ही होती शक्ति। ऐसे माया के भी संसार उत्पन्न करने की शक्ति सब जगह नहीं होती, संसार उत्पन्न देर थोड़ी जगह होती है। तो संसार तो एक जगह छोटी सी जगह, जैसे आकाश में तारा भी जो तारा होता है जैसे बढ़ती है, और हम है परमात्मा के, परमात्मा असीम है, अथा है, अपार है, आनंद है, सब जिसे अनंत है उसके अंशम है। तो वो हमारा है, हम उसके हैं। उसका स्वरूप जान ले तो ज्ञान है, और मान ले तो भक्त है। तो धर्म किया है, वन धर्म है उसका अनुसार है, तो ये कर्मयोग हो जाएगा। योगाश्रयोग है आप लोग, ज्ञान कर्म से भक्ति से। इस वास्ते भगवान में हम हैं। एक बार स्वर्ग देश है, विश्वास दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं कि हम भगवान के हैं। जो है ऐसे ही, वास्तव में है ऐसे ही। हम संसार में है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता विनिमय देने, अहंकार से मोहित अंतक करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है। कथित भौतिक उम्र में नहीं है, कथित भौतिक रहता वहां है, कथा भौतिक संसार में है। उड़ा उड़े सुवर्धनते प्रणते वजह प्रणते क्रिया बनाने गुण करवाने वजह नान्य गुणे में करता रम है गुणे भी से परम व्यक्ति मतलब सूरी गति है गुणों से एकदम है। अरे तो निर्गुण परमात्मा है मध्य शरीर स्थोप गति न करोती न विपरी न करता है न लिप्त होता है न करती न रखती। करता हूं न लिप्त होता है कितना प्रकाश रहते है कितना लोगों में चेतन क्षेत्र व्यवहार है। सर्वोदम सूचना आकाश नौ सर्वत्र हम सब भगवान के हैं, वास्तव में भगवान के हैं, संसार ही नहीं है। संसार तो बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है। हम बालक होते हैं, बालक होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, न मरते हैं न जन्मते हैं। सीधी बात है। सही को अपना मान लिया, सही तो उत्पन्न होता है, बालक होता है, जवान होता है, न जाए थे मिलते वगैरह, सब विकार इसमें नहीं होते। विश्वास है हम भगवान है, भगवान हमारे हैं। मामा एवं भगते नहीं साधन है, भगते नहीं साधन है। अबे नहीं ज्ञान रूप है भगवान मेरे ये भक्ति रूप है, मेरे होने में भेद भेद होता है, कभी भेद भेद भेद भेद। यहाँ से पहले भेद है वो तो अज्ञान है, अज्ञान स्वरूप होकर के फिर भेद है। वो भक्त तुम कल्पित नहीं तुम भक्त थे स्वीक तुम नहीं तुम अद्वैत सुंदर हम भगवान मेरे ये होती है। मैं भगवान हूँ और किसी का नहीं हूँ, और जो होश रहता नहीं और उसके है नहीं, ना भाव जीते रहता सबका भाव नहीं होता है, ना सतो जीते बाबा असत है उसका भाव नहीं है, वो सत्य ही नहीं है, सत्य एक ही है। दिवाली बार बार दिखता हूँ पांच मास है सत्ता नहीं है, दिवाली नहीं दिवाली तो क्या हो पर मास तो है ही नहीं। प्रति मैं सत्ता के नहीं हो रही उस मास में सत्ता ही गई डॉक्टर तम स्वीकृत नहीं तम अद्वैत विशुद्ध ये अद्वैत भगवान आ गई होगा। क्यों प्रेम के लिए भगवान ने मंदिर बनाया, प्रेम अद्वैत अद्वैत तो सहता है, वर्धमान से मन होते रहते इस बात से वर्धमान प्रेम है। मौज रूप से भगवान में तीन दस रुपये संदेह गंध भी नहीं है, संदेह मिटाने के लिए एक बार सरलता से श्रद्धा मैं भगवान हूँ भगवान मेरे ये स्वीकृत है। क्यों संसार ये स्वीकृत ये स्वीकृत को मिटाने के लिए मैं भगवान हूँ भगवान मेरे। ये भूल से है, भगवान है यार भूल रहे। भूल और बुद्धि होती है, अपने भूल होती है। बुद्धि बोल बैठे ये स्वीकृति केवल और कुछ तेरी बात नहीं है। शरीर और संसार किसी साथ रहते ही नहीं, अरे भगवान कभी दूर होते ही नहीं, शरीर और संसार साथ रहते ही नहीं, कभी किसी साथ नहीं रहा। और भगवान ने अपना फर्ज भी छोड़ा ही नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते ही नहीं। शादत नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाऊ कोई कोई सिद्धांत ये सच्चा है। भगवान गो मैं हूं मेरे भगवान कहीं में उसे नहीं होती होती ज्ञान उसे नहीं होती अरे भक्ति उसे होती विलक्षण है भक्ति उसे एकता होने में बलमान प्रेम है ज्ञान मैं एक बार भक्ति विलक्षण है भगवान का हमारा संबंध नित्य संबंध है अनाधिकार से सदस्य है मैं वंश हो मम ए वंश मेरा ही वंश मनुष्य स्वयं प्रतिष्ठान है उनको कसते उनको अपना मानता है ये गलती मेरे काम आए निष्पय निर्मम निरहंकार स्वाभाविक कामना सुहा ममता अहंता है नहीं बात सच्ची है भक्त्यर्थम स्वीकृतम वेतम ज्ञानोत्तर काल में होने वाली भक्ति है ये भूत प्रसन्न आत्मा न सोचते समस्त सर्वे भूते मद भक्ति लब्धे पदाम सब संसार से समान हुआ फिर पराभक्ति को प्राप्त होता पराभक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति जो जैसा है जितना है तत्व से जानता है भक्ति वह प्रेम देखना भक्ति से जानता है मैं हूं मन हो गया और है मुक्ति हो गया मैं हूं मन और मैंने है मुक्ति हो गया और है मेरा है भक्ति हुई बात है वाह प्रभु वाह वाह वाह अद्य बता रहा है आदि बता रहे भगवान की मेरे से लीला लो विचित्र लीला बोल है स्वाभाविक इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। अन्य उतार पुरुष परस पुरुष उतार सबसे बड़ा यो पर इंद्रियाणी पर न्याय परम मनसु पर बुद्धि बुद्धि महान पर महत्व पर एकदम अद्वैत पुरुष पर पुरुषा न पर केंद्रित पुरुष पर होती है सच्चिदानंद फल स्वरूप आद्य बता सौ ग्रामा थे बहुत समुदाय क्या हुआ परमात्मा मैं तो ये वही तो है एक ग्रामीण मोर खोल मोर मोर आ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।